Sjećam se kako sretni smo bili, mama, tata i ja. A onda u samo jednom trenu sreća je tugom postala. Nijedna boja tada pred očima mojim nije zasjela. Moja duša za toplim rukama tvojim bez nade je čeznula. Sjećam se, sjećam se. Molitva postoše samo ljutita pitanja. Danju i noću sa sobom i dragim Bogom ja sam se svađala. Na granici java i sna, nježni šapat srebrnih struna sam začula. Sad priča mi u snu.